Ён павярнуўся да мяне на хвіліну, махнуў капелюхам, крыкнуў: «Гады наперадзе! Далячынь! Сонца!» І знік. Я пайшоў адзін дадому. Я верыў, зараз мне ўсё па плячы. Што змрок балотных ялін, калі наперадзе сонца, далячынь і вера? Я верыў. Верыў, што ўсё зраблю, што жывы народ, калі ў ім з'яўляюцца часам такія людзі. Дзень быў яшчэ наперадзе, такі вялікі, ззяючы, магутны. Вочы мае глядзелі насустрач яму і сонцу, якое пакуль што хаваецца сярод хмар.